سورة المزمل. سورة المزمل أنت وهي سورة 73 سورة تانيرا من دوسيكاني بحسب رسم القرآن القرآن ميربتي مخو وهي سورة 23 أكي سورة تامبلا من دوسيكاني من قسم المفصل جل المفصل جيتا خاندين وهي 20 آية كي تامبلا آية وهي مكية مكان كي بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا صدق الله العظيم. يا أيها المزمل أن كم بغدي رامن قفو أنجر فنبوي ابن كثير تي الله سبحانه وتعالى أسفني فارنيا دان يراغان يامرني نانتانا رامن قفو أنجر ورونا أن أنجري أنا ورونشي كمان دانا adanyi wajibi nyani farin bane kama Allah subhanahu wa ta'ala yarno ko ay bangal dina danga anam patanta manne me hakati siki wuronga Allah tukumi layla illa qalilan wuron shigi ganta tfoman nisfahu atakhanden shigi awon kusminu wala nafu naqas baku roke takhanden qalilan annafu ne naqas baku roke takhanden aw zid alayhi wala najid ndu roke takhanden be mana yangon tankam may kesu ورتل القرآن ترتيلا أن القرآن خرا خرمولة خرانغومتة ناتوت كيني أنندي منا هو القرآن فاهمين أدو القرآن تخسين نسيتي أي القرآن خران يمبانغاندي أن فتام بانش أن بانغاندي أدو فتام بانشيندة أن خرامولي نا هرفوناني بانغاندي ناسيجي دينغرونغاني تانغا أدا أسيبرو inna sanulki alayka qawlan thaqilan uku mogada digan koto warakatanga mogada digan koto warakatanga ibn kathir ti hasana ti aro qatada ayna ngolnyati digamu ko kotonya ye woniti ay digamu ku yime yime an kayen kotenni ti digamu ku kallanka ko ni siti wayan kan dinan maga digamu yi kotongani ani alquran kebe gano ko gel nyamer ntafini ado kabandi fini ado kilifinta fini beni gano ko ngi khoto ngani fuani khoto ngani mukallifin kamma walla ka way digamu yan khandina ma ay khoto nyan na fini ma walla ka alquran yimme digamu ku yi fuwa digamu ku yi jitande ayani digamu ku fuwa digane anti digan khoto nyan e sikantay na duji kunde alji kunde do alquran batta ngado nan ci alquran nyamer ndu na soron tu india na kiyandi soron na soron mara kamma haqiqa fuana khota nyam soro ma fonefe responsabilité nefe donc kenya uren inna sanulki alayka qawlan thaqila wa kumu wadi yan koto yan kandam khay inna nashata layli uron ci kenga ma uron hakat nina ni sigi na allah subhanahu wa ta'ala bot na to ti nasha aya ni saa hakat su hakat falle hiya ashaddu wa ta'an kenya sallen koten kenya allah batten koten na to ti kenga kat khen hakat nyani il fuana mbur khen ko ma wa kuwa mukilan khaya diga mun tolongon ton na diga mun sabetin ton ni aya kharan mun ta kun ton ni na to cike ngat fof sun ton na aga ngakle ke futunu aga ngakle mbakan an kharan nga kharan gum de innalaka fi naharin ayan dang kiyan muhammad sabhan tawilan tangile anga ngakat ni ndabar ni anga ntuma yu ndabar nanu ko hakati nan maka kiyan ay kiyan mu manchu amma anga nga juni ndabar nanu ko kembre uronga annanya Allah dan subhanahu wa ta'ala wa dhkur isma rabbika annan kama nga anna tohonko wa tabattal ilayhi tabtilan anna dukutu katanka mambeti yanga dukutu ndeya anna dukutu katanka mambeti ndenga dukutu ndeya rabbul mashriki wal maghribi ankama kebe aga ni kimbaka marandana nga ayaga ni kinkenna marandana la ilaha illa huwa beti kemene sunta igan tata kenya fattakhidhu anna ken kemene raga wakilan tugufu anna tuga kama nampi nintu sembayi anna raga daimandana wasbir ala ma yakuluna muhammad munyi iga jiga umbeni kongo nisfiti iga jiga umbeni kongo nanti allah yakinga maka maremenga maka adi iga jiga umbeni kongo nankenda nanti kortenda nanyanam sugana nyanam wahjuru mahajran jamilan anni tukhononga tukhoyebe anna nina hankutun na hankutun debe afram perenyageni ibn kathir tijaligi anta dokewe batten ayani warnonga anti ni mfonyangan wadharni wal mukadzibina ulin namati muhammad ndo soron narame begindo soron nahan kubeni garandi ndanu nyageni kubeni nema gumu nyageni banna banani nyageni koto nyageni nanga sani khibarena nisfiti ayi khibaren to himma nanga sani khibaren wa mahilhum kalilan idugundi fulmaneta inna ladaina ankala noku allani la kharaino nga kharuni huma khaino nga kafir nindanga wa jahiman aro jahima imbe agambini ya watawaman aro igande za ghusatin kebe aga balangan kore nyante yankana antabaka wa adaban alima aro yangan katampo mmante wana kenya taa kutidikane ya umatarjufu lardu kenya yangan katani kitana kanku wataku watambe nyenga sralene wal jibal aro gidu yisuba yonke nankare wa kana til jibalu ilu minyana kasiban anti nisei ndindiga mmoko mahilan aga sankini aga woyini inna arsalna ilaykum rasulan oku okhay likat khay fariyan muhammad shahidan alaykum seda khagollum maka khoy ibn kasir gar ko makhde nifiti ay agas seda ni khama khala khiyaman ko tanga takha kasra khun takha garan dinde kama arsalna ila firawun rasula khobra fariyan khay kat firawun mukhda agen musa fa asa firawun rasula firawun da allah fariyan kuta agen musa fa akhadnahu akhadan wabilan o daragara gandi kasape o daragara gandi khore fa kayfa tatakuna kam woni khaga kisin la khiyaman kotanga ayangan katan yin kafartum gel khagana kafira ko yawman kotanga ay khagana kotan nakari kota ke be yaj'alul wildana shiban hagale minan patan to nyana yin tin kullugum wala muradi nan ke be kam woni bintanga kula gaga sun khadan gel kotanga kota ke be ajote a khore nyagan gel gana ni khagana kafira maha kam mo goni allan kan ni ngaga suma khadanga gel khagana kafira o til khiyaman ko ta khagana nakari maha kam mo goni khaga kan na allah subhanahu wa taala gel khagana al khiyaman ko ta khagana nakari ado tugadi khagana nakari na to ti allan kan ne batte yani aga gelli nan kanu allah subhanahu wa taala batte yana aga kiten bo nan kanu gel allah yan nan kata kem pala Allah subhanahu wa ta'ala ko ta ke ada kanu yang ada makan kutu at asama kamunga adi ke kasfo ya adi ke khore mun fatirum bihi ay bo hin tiken ko ta kanu yang sabu dan mahai gele gana ni kamunga bo hin ken ala hala sa soro tege fu kutu ku gani gam kamun baga ikunna ka ikunya na kamu kai kota kana wa'duhu ati Allah yina nya maf'ulan nyamponya ay ma ken ko ta yina nga anya nyamponya Allah gada khayina nanti kien kota nyana nyana fufun tu sikia lanti nyana inna hadihi ibn kasir ti ke suara kundu tazkira kawanda nyana fa man shagana li mibera attakhada ila rabbihi sabilan anat killelaga kati kama ankil kulle kati kama ngati Allah nkane tinankanyu Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka muhammadan kama nga ya'lamu aitu annaka takumu anki angasiki adna min sulsay layli fumbe galloko ورم لا تخاندي تخاندو سيكي فيلو ونصفه انسيكي فومبغال غورون تخاندي وثلثه انسيكي فومبغال غورون تخاندي سيكا وطائفه من الذين معك كجما بخاغا كفينا جلان صحابنا نيم شوزي خايكي كين كلا نيرا كوندو اي سيكي اي ابن كثير تي تاني وني كوندو تاني وني كوندو اي تاني وني اناكي سيكي تاني وني اناكي سيكي me anani kenga amigranke ankar khirende amma khanje ko ankendanga and la nyara ngande sidia wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alla an urundo kiyani khanchane ani khanchane ani khanchane tani wona na ke dofondi tani wona na ke gilondi ana ke rondi ke ana ke nya kundo ana ke nya kundo ali ma anka manda tu wallan to fsuhu nanti kharanta uroke takhandu ko kharanti siki garanti siki garanti tunu nandu ron takhande nera u atkhande sikan akan nera u yera ganta ti musa karo tampi fataba alaikum kenyan khakama nga tubrege khadanga ay anwondi khadanga aduron chike nga rafarla na wawajban na kwa rukhonungi bakan kama fakarau matayasara min al-Qur'an khakara kebe gannao khadangela al-Qur'an bimana uronga khasigi kebe gannao khadangeli salla iti adasalla nya khrangi nyayara kho ugadwari wala tajahar bisalatika ay makhan challe mbangandi amuradi makhan khrangi mbangandi wala tukhafit biha makhan khrangi makha amukundika sarigantumuku alima ankamandatu muhammad annahu finchane sayakunu minkum marba watunto ma watunto nga kite khai ma watunto nga nya khai uronchi kenga kutoni makhu akharuna ado sartan nino yadribuna fil ardi iga safer nye nya khen kama yabtaguna min fadli illa iga muru nigele alla arja khaya agani komersaku wala tuwa kumurye wa akharuna yukatiluna fisabi illa sartan nino nga kunkha iga janga alla killanga donc iranta kendo uronchi ke kapanayi faqrao ma tayassara minhu ken kunga khakhara gelli al-Qur'ana kebe ganna wa khadanga ay khatalli uronga kebe ganna wa khadanga gelli uron challe wa aqimu salata khana salli wajib ni ku khana kun ci dindi ki yen ku tan non wa atu zakata khana jakkan khana kini ay wajibin jakka ibn kathir itini ke aye kundu ayani dalil surandana ku de ni gati zakkan parlan na ko ngayan ka makka na to ti ke kunda yan ka makka dan ki ti jakkan parlan na ko yan ka makka me na ta khandi nasbi wala nanti sharti ni tututu kun kun yan ka madina wa aqridu Allah khana la sumundi qardan hasanan sumundem posre ay Allah subhanahu wa ta'ala sadakhanya sumundenya na tuindi nanti fuani angana sadakha mbaganda Allah na consideren ko tambonya ko angana tambol lo sere ngala kilu ngana tukana aganki nka kilu nanti anatambo ke tukana nga donc Allah sadakhanya kenya na laban nang nanti angar fo depense sadakhanya su Allah subhanahu wa ta'ala consideren ko tambonya ana tugana ayani khanafkan di Allah kille nafkan dem posre ni manni ayani khana bagand khayon kindumu na bur halal khalsi yankam Allah subhanahu wa ta'ala ay khatugana yif megam pasan munta khagar ke de depense wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin khaga fufu kandana khay mini dan gel khair nyagan tajiduhu khabara jan min dukana inda Allah na huwa khairan funde gam pasan munta khatugar ke de depense wa adama ajran funde tugadi ngandara funde tugadi ngangaba gan khor khufungar kebe depon wa astaghfirullah khafir gais muri allah subhanahu wa ta'ala khafuburu beni khadidi dibari ado dofon ta ku bedo nakasi u beni kite khay inna allah wa ghafurun tunkan khafirin dana nyani junubuni nga rahim tunkan ni man dana nyani aga fi khoton no wandini sorondang wa tarkizatu sura ke aga sigi fumbeni kama wa hiya mulahada lil murabbin kurosi ndifuni yan khadi marandanu ndana wa yurakizu fi surati al-muzammili alla isiki surati al-muzammil ala tafsil fi mawdu'i al-ibada fatampanchi nde betiendi ngra katariki li taqwa na nyako kile kata allankane wa tazkuru anwa'an ayinu khakomu min al-ibadat gali betinu yambagi antu udda kunna agam patanta sorona kunya khembagandia soroni debari inna hadhihi sura ke sura kunni yambaghi an yadaha alqaimuna bi amri ad-da'wa ila allahi nasba ayunuhum fayaltazimu bima nadabat ilayhi min ma'ani am patanta ke sura kundu srebe niga sikki da'wan kibaren ina ke sura siginni ya honkania ina lejemi ti sura ke agadi inya mer fumbeni debarden kelimane ni gedi frampronida وما فردته من معان على الرفوم بني فرق لمانني ويرفع الأمة إلى الكمالات إنا يمتون مرد كتا كمان تفيني التي تحدثت عنها سورة الخرفة بكفوم بني فذلك هو الطريق كن يعني كلنا كلا بأسرين لقد وضعت هذه السورة الطريق إلى تقوى كي سورة كنت ألابا دين بكلا كتا ألان كنا ولذلك كن يعني فإن علينا أيوم خان نأخذ حظنا منها ونوت تقمت بل سورة إلزام أنفسنا ونو يمكن بإلزام أنفسنا تي ونو يمكن اللجمن دي وتعويدها ونيدون دي على القيام بكل ما فيها ثم خفف سورة سورة كنقوم وتربية أنفس المسلمين دون مسلمون يمكنني مرة على ذلك كل ما من خلال التذكير كوان دي لنقوم والقدوة والبيئة والاحتيال لذلك ياهمكو ado o yanka dingrani ado na fere ni ndabar kem mahay bi ta'wid al anfus shay'an fa shay'an ti yumkini nga idon ni nda fonne fonne fa salatu wa zakka wal istighfar salla ado zakaru khafar gesmuri wa shay'un min al qur'an ado na fayne kharaj al qur'an wa shay'un min al dhikr ado na fayne ko galfi fin koni wa shay'un min qiyam al layl ado fonne galli muron ci ke wa shay'un min al intifa ila allah azza wa jalla ado fonne lamanni na du kutukata allah wa thumma ado ku ado ku hatta tasbah ma'ani sura ma sura ke mana nin su ganya khulqan lil muslimin tege jiku muslimen dang wa mata asbahat khulqan lahu birande sura ke gana lagari tege jiku muslimen dang faqad asbaha ala tariq al wadi al musil ila al janna akama lagari kilen kam makilake da laban tanya gana lan kinyanin al janna idha ishtama alahu ma zalika ilmun galli kingana kafiyama hayi ado tuwa kunya iginya dome fofu sunta kallamun takena وبهذا نختتم الكلام عن سورة المزمل تكيان وغادقا ممكن فن سورة المزمل ولننتقل إلى سورة المدثر بعون الله تعالى ونانجر كتب سورة المدثر.